Det är torsdag 22 september som vi sitter och spelar in. Och vi kör! Välkomna grabbar. Tack. Tackar, tackar. Hur har Daniels vecka varit? Va? Vecka? Har det gått en vecka sen senast? Det, ja. Nej, men du, nej. Alltså, redan. Men jag, ja. jag har ju inte. Jag har faktiskt glömt av att det har gått en vecka. Eller glömt av, det har gått väldigt fort. För min del då så har det ju liksom varit, vad har det varit? Full rulle. Träna, sova, äta. Det är väl det jag har gjort och gör hela tiden. För det mesta. Men ja, en sak som jag faktiskt tänkte jag skulle fråga er. Har ni lyssnat in förra veckans avsnitt? Nej, kan jag inte säga att jag har. Du då, Adde? Jag har inte lyssnat färdigt, har jag inte gjort. Nej, men du har börjat. Ja, det stod, du sa någonting om 6 till 7 veckor. 6 till 7 veckor, om någonting, var för mig. Ja. Är det det du menar? Nej, jag menar hela inledningen. Vi missar ju hela signaturen i början. Ja, nej. Nej, jag får erkänna att helt oförberedd på att sköta inledningen idag på veckans show. Ja, men vi missar ju faktiskt att ta med signaturen i förra veckans avsnitt. Ja, det hörde jag. Det var ett tomrum där. Precis. Jag hade tänkt det skulle vara liksom en fin övergång där. Kristoffer körde lite inledning och så slutade han med nu kör vi och så kommer musiken och sen börjar vi. Ja, det men, var, ja. Precis. Det blev lite sådär. Inte sådär jättebra helt enkelt. Nej, precis. Eller så blev det mer rakt på sak bara. Det behöver inte vara fel. Nej, liksom det blev inget förspel utan pang på. En timmes tomrum där. Nu är det så här för den som lyssnar på det här. Jag sitter och sänder mig själv live via Facebook samtidigt. Och, ja, vi har ju en liten deltagare här, Uffe. Han tycker du är en bajskorv, var det? Står det? Ja. Det är ömsesidigt. Jag förstod nästan det. Ja. Men du, Kristoffer. Ja. Hur har din vecka varit? Jo då, ungefär som tidigare veckor. Det var fullt upp den här veckan också. Jag hade det lite soft i helgen. Det var skönt, men det var inte helt självvalt, för egentligen hade jag planerat att åka till Göteborg. Men eftersom förra veckan var så himla innehållsrik så orkade jag helt enkelt inte åka någonstans, utan istället så spenderade jag en del tid vid grillen med en öl och ett glas skotsk kattpiss. Eller en Mariestad, så en skvätt Bowman var det faktiskt. Grillade en hel fläskfilé på fredagen som jag hade penslat med jordgubbs- och chilimarinad. Det är faktiskt riktigt gött. Grillade den indirekt naturligtvis på, som då Fredrik alltid säger att man ska göra. Och jag tror jag följde regelboken åtminstone tillräckligt väl. Det blev i alla fall gött. Och den här marmeladen, den köpte jag på Blomman så här i Tibro. Jag brukar vilja göra lite reklam för dem när jag har köpt någonting bra därifrån. De gör den själv, så att den finns inte att köpa någon annanstans. Härlig sötma och så lite sting i också. Det är kanongott på fläskfilén. På lördagen så körde vi grillen igen. Då blev det entrecote. Bara lite salt och peppar på och ingenting mer, så att köttsmaken verkligen kommer fram. På söndagen så tog grillen en paus och min fru lagade porterstek. Det var inte heller fel. Så Den här veckan har det varit mycket att göra. Det har varit mycket mat och framförallt mycket kött. Hur har din vecka varit, Fredrik? Lite som Daniel är. What? Har det redan gått en vecka? Ja. Som en lurvig brakskit har ju denna veckan dratt iväg. Så, ja. Det har gått jävligt fort. Så, jag minns ingenting ifrån veckan. Det var bara... Det låter ingen vidare alltså. Jag minns ingenting av veckan. Ja, jag vet att jag sitter i en bil fram på morgonen till jobbet och så sen går det som fan där och så är det bil hem. Sen hände inte så där jävla mycket faktiskt. Nej, så det är att, rätt skönt att skönna när det inte händer så mycket efter jobbet. Det brukar vara rätt gött när det är på det viset kan jag tycka. Ja, jag grillar ju lite faktiskt också. Jag har ju ett litet projekt där med att köra med väldigt små grillar. Mm. Typ picknickgrill testar jag ju lite grann. Så jag körde faktiskt en pulled pork i 8 timmar i min lilla picknickgrill. Det måste vara lite av en utmaning. Ja, det är väl lite utmaning. Fylla på, lägga i 2-3 färdiga briketter som glöder då varannan timme ungefär. Mm. Så den håller en 110 grader ungefär. Det var riktigt kul och det funkar. Det blev jättebra. Faktiskt. Mm. Så man kan göra väldigt mycket i en vanlig liten klotgrill, picknickgrill. Den är väl inte mer än 37 centimeter i diameter tror jag. Den lilla. Lite mycket mer än en rejäl stekpanna alltså. Nej, precis. Så är det. Mm. Mm. Och det funkar jättebra. Då vet du vad du ska göra till sommaren då när det är husvagnssemester och grejer. Ja. Det blir kanon det. Precis. Så Daniel, nu tänkte jag att du skulle gå igenom veckans ämnen för det har inte du gjort på flera veckor. Jo, det är du som ska gå igenom veckans ämnen. Det är ju faktiskt så att det är du som håller i showen idag. Ja. Då får ju du gå igenom veckans ämnen. Är det jag som håller i ansvaret? Ja, men då kör vi. Inga problem. Yes. Då har vi teknik då. Veckans app, favorit i repris. IA Vriter heter det. Ja, precis. Writer, IA Writer. Ja. Jag vet faktiskt inte vad det är för någonting. Jag missar den favoriten. Det var, ja. Film, tv, musik. Riktiga karar. Veckans filmtips. Nej, nu ska vi se. Det är ju ingen film det. Nej, det är det de köper. På TV4 det är den men vi tar det sen när vi kommer till det vet du. Det är det som är tanken med att dra igenom ämnena så att folk får veta vad vi ska prata om och inte prata om det med en gång. Veckans filmtips. Vad fan är detta? ARQ. Luke Cage får premiär. Nu gick du för fort fram där ja. ARQ i veckans filmtips. Ja, precis. Sen har vi träning, triathlon. Och är det för dyrt för att tävla? Sen har vi faktiskt mat, veckans rätt. Rätt men fel, bananpannkaka. Annat har vi också som en punkt, men den är som vanligt ganska öppen. Mm. Ja, det trillar in någonting under resans gång här. Det är ju för att vi ska liksom kunna göra lite som vi vill, tänkte jag säga då. Så att, ja. Man får köra helt enkelt lite, vad heter det? Ja, nu står det still. Freebasea, så? Ja. Ja! Yes! Det gillar vi. Ja. Har du märkt att prata med Daniel, det är ungefär som att prata med en tonåring. Han har mobilen framför ansiktet medan han pratar. Ja, han sänder live. Just nu så kör vi Periscope också, så att de också får vara med. Se det, ja. Ja, så att vi har både kört Facebook Live och Periscope helt och hållet här nu då. Så att, men snart får det vara bra för er, för nu ska vi gå vidare, eller? Nu kör vi teknik. Bra. Pling! Pling. Veckans app har vi. Det är det enda vi har under teknik idag. Och då tänkte jag prata lite om IA Writer. Denna trevliga lilla app som jag har tipsat om tidigare. Anledningen till att jag plockade upp och represserar den här appen är för att de senaste veckorna, månaderna så har det varit ett febrilt uppdaterande av den här appen. Och Det, mina vänner, är inte till det sämre. Tvärtom, den här appen är nu så gott som fulländad. När jag tipsade om den här appen senast så hade de precis kommit med en uppdatering som gjorde att man inte bara kunde publicera sina verk direkt i Medium utan även till en av sina WordPress-installationer. Nu har folket bakom appen som sagt varit i farten, gjort en uppdatering och nu behöver du inte välja WordPress-installation utan du kan publicera till valfri varje gång du ska publicera något. Jag har ju 3 stycken olika WordPress-installationer som jag kan välja mellan bland annat. Så att alltså, de har gjort en fulländad app ännu bättre helt enkelt. Så att nu är det bara så att vi sitter här och väntar tålmodigt på att, det ska, att de ska, de som sitter harvar på en Windows eller Linux-burk ska få samma trevliga upplevelse som oss Mac-skribenter. Så att för att få över fullt poäng, över full poäng, så är det bara en appar för andra som inte har det än också. Så att det om det egentligen, så att kör du Mac, kör du iOS eller kör du Android, så rekommenderar jag starkt att du laddar ner och köper den här lilla skrivappen för att kunna skriva. Ja, det var det om det. Ja, jag brukar ju skriva på datorn i min PC och så skriver jag direkt i manus när vi ska göra det här, så jag har aldrig känt att jag haft det här behovet av en app i telefonen för att skriva direkt. Men om man har det så är det här säkert ett jättebra alternativ. Ja, det här är ju då en app för distraktionsfritt skrivande. Den tar ju bort allting förutom just så att säga ditt papper, om man säger så. Så att allting blir ju vitt. Så att du har inga distraktioner som stör dig med ikoner eller någonting som blinkar och ploppar eller vad det nu kan vara som händer på skärmen. Utan du har ju bara din ditt skrivbord där du skriver. Och det är ju det som gör... roligt alltså. Vad sa du? Inget skoj alltså. Nej, inget skoj alls. Det är så minimalistiskt det kan bli. Mm. Och det är ju det som gör den så bra. Ja, det kan vara hela grejen. Ja, det är precis så det är. Har inte WordPress lite grann så när du skriver... jag vet inte om det är så i appen nu i sig, men om du kör via desktop där så... när du skriver så försvinner allting runt omkring. Mm, du kan ju ställa in det i WordPress så att det blir så. Ja. Men du har ju hela tiden så att säga webbläsarfönsterdelen kvar. Ja, just det. Så kanske det är. Ja, så att, ja, så att den blir du liksom aldrig av. Nej, precis. Utan, men här kan du bli helt och hållet kritvitt om man säger så. Ja. Så att du bara har, det är som om du lägger ett stort A4-ark över hela skärmen. Ja, precis. Men får du inte för att du ska rita med kriter på? Det är inget bra. Är det inte så? Nej, faktiskt inte. Okej. Ja, nej, men det kan... det, jag tycker om att skriva och skriver ju en del. Men jag känner väl inte att jag blir distraherad av det. Men det kanske man blir omedvetet på något sätt. Ja, men det kan ju vara så. Det dimper ner ett mejl här. Det kommer en uppdatering där... en tweet kommer in på den. Och ja, du vet, precis. Det är någonting som hela tiden... inte pockar på din uppmärksamhet lite si och lite där då. Här försvinner, här tar det bort allt sånt. Eller, så, eller som exempelvis, vi sitter ju just nu i Pages på, och har våran... det finns så mycket inställningar. Du kan ställa in typsnitt och du kan ju ställa in teckenstilar och justera texten hit och dit. Och alltså feta och allt det där. Det går inte i Your Writer. Nej. Du kan inte ställa in, du har ett läge, du kan skriva, punkt. Du kan inte hålla på och mixtra med massa text och flytta allt vad det nu heter. Tabeller, diagrammer, flytta texter hit och flytta texter dit. Du skriver, punkt, slut, rakt upp och ner. Ja. Sen, när du har gjort det, då kan du ta din text och så kan du liksom... Men du kopierar enkelt eller kan du dela texten direkt till något forum? Ja, men jag sa ju det. Ja, men det jag ber så hemskt mycket om ursäkt, men jag hade lite teknikstrul här. Ja, okej. Okay. Så det får du klippa sen, kan jag säga. Ja. Jag fick gå över till... Jag fick gå över. Ja. Nej, grejen med IA Writer är att du kan direkt dela det till en WordPress-installation. Ja, okej. Okay. Ja. Och grejen är nu då att de har gjort en uppdatering, så att du har du flera installationer av WordPress så behöver du inte välja en. Du kan... För varje gång du ska publicera någonting så kan du skicka den till den direkt. Okay. Eller till Medium har de också inbyggt att du kan skicka till. Och då hamnar det ju då i din, vad heter det, draft. Ja, ett utkast. Utkastet, ja. Ja. Sen kan du då exportera texten och du kan ju skriva ut den och du kan... Så sätt. Det som även är bra då med just IA Writer jämfört med andra sådana här distraktionsfria appar, det är att den sparar texten i ett helt vanligt TXT-dokument. Så att inga konstiga filändelser eller någonting, utan du kan ju öppna det här i vilken app som helst. Så. Ja. Ja, det är coolt. Så där har du också en av de stora fördelarna då med IA Writer, att du har inget speciell filtillhörighet, utan du kör helt enkelt då med TXT-format. Ja. Och så har du ju då stöd för markdown-språk också när du skriver, så att alla länkar och så blir ju precis som det ska vara när man skriver det i IA Writer. Ja, coolt. Och exportera. Ja. Coolt. Coolt, sketa coolt. Jag rekommenderar verkligen IA Writer. Det är mitt favoritprogram. Ja, det ska jag faktiskt då kolla in det. Mm, tycker jag du ska göra. Jag har skickat med... Jag skickar med en länk till både... vad heter det? Recensionen jag gjorde tidigare och till IA Writer så man kan ladda ner det. Japp. Bra. Skitbra. Frågor på det? Nej. Ja, tystnaden talar för sig själv. Ja. Men då kör vi vidare med film, tv, musik då. Och där har Daniel lite grann att prata om. Igen. Är det, ja, igen? Ja. Herregud. Gud, vad ska jag prata om den här gången då, tycker du? Jag har aldrig någonting att prata om med film, tv, musik faktiskt. Nej, det kan hända. Jag tänkte faktiskt så här att jag skulle prata om lite program som går... Jag tror det börjar nu, faktiskt, om man ska välja. Det går på torsdagar. Det här bär mig egentligen emot att tipsa lite om det här programmet. Det är inte det för att det är dåligt, utan tvärtom, det är bra. Det som bär mig emot är att det går på reguljär tv med reklam. Ja. Och det är inte vilken kanal som helst, utan det är den som är bäst av dem alla på att visa reklam. TV4. Oh, jag får exem på den jävla tv-kanalen. Jag förstår dig. Programmet heter i alla fall Riktiga karar. Det är alltså ett hälso-, tränings-, livsstilsprogram. Det hela går ut på att få 5 så kallade riktiga karar. Det här är alltså riktiga, riktiga karakarar. Alla väger dem över 3-siffrigt. De vägrar äta grönsaker. De rör inte på sig onödan överhuvudtaget. Alltså att springa, det gör man om det brinner, inte annars. Va? Det är ungefär den stilen de har av rörelse. De ska i alla fall börja röra på sig och genomföra ett triathlon om ett visst antal veckor. Vi kommer då att följa med de här kararna och se hur det går för dem och deras coach. Och det är ingen mindre än den som kallas för Sveriges mest vältränade man, Jonas Kolting, som kommer och tränar dem. Och nu... Ja. Är det här liksom förnedrings-tv på något sätt? Eller är det seriöst? Det är seriöst. Det är ingen förnedrings-tv överhuvudtaget. Utan det här är... vad ska man säga? Det här är... Det är ingen bantningstv, det är ingen träning, utan det här är ett program för att visa att alla kan börja när som helst. Att börja med leva hälsosammare och träna och precis att det, ja, det finns inga omöjliga fall helt enkelt. Och just nu så går tredje avsnittet då av det här. Jag har sett de två andra. Jag tittar ju knappt på reguljär TV om det inte bara står på i bakgrunden. Så att jag har ju tittat på TV4 Play har jag sett mina avsnitt på. Och där finns ju de två första. Och det tredje kommer ju även finnas där nu då efter ni har lyssnat på det här. Men jag rekommenderar faktiskt att man tar en kik på det här. För det här, de här snubbarna är, ja, riktiga karlar. Jag har en liten rolig grej där. Andreas Claesson, Tuppe, även kallad, ja, som är med i detta. Ja. Han är ju från Hedemora, Dalarna. Ja. Ja. Han är stort fan av sportfiske. Jaha. Han fiskar väldigt mycket och håller på med det. Anordnar lite tävlingar och sånt också. Och jag var ju faktiskt med för något år sedan här på en isfisketävling där uppe i Dalarna. Nej. Jag och några kompisar. Var det... Har du sådana? Ja, jag har en del faktiskt. De är få, men bra. Ja. Och då träffade jag Andreas Claesson där uppe. Och jag fotade ganska mycket under dagen där. Den börjar klockan 5 på morgonen eller något. Det var ju svart som en sotaröv där uppe, vet du, på sjön där. Och... Men det blev en jättefin dag. Några plusgrader och det blev sån här litet, lite vatten på isen då. Och spegelblankt. Så jag tog lite foton där och som jag la ut i den här Facebookgruppen. Och han ville ha flera kort. Det var ganska roligt faktiskt. Jag tror han använder dem i, de har någon sån här sportfiskegrupp på Facebook där också. Och så var ju Markolio där och fiskade också. Det var lite kul. Now you talking. Yes. Nu blir jag starstruck. Jag har en selfie tillsammans med Markolio där faktiskt. Ifrån den fisketävlingen. Så... Vi har lite kontakt. Jag följer ju han på Facebook nu då, Andreas. Ja. En ganska rolig kille faktiskt. Ja, no, men de verkar väldigt prestigelösa och roliga, de här killarna överhuvudtaget, ja, måste jag säga. Så att... Men han är ju biffig. Ja, det är han, ja, ju. Än så länge i alla fall. Yes. Men om man skulle kolla på den här, det här tv-programmet Riktiga karar, finns det risk att man börjar träna då? Nej. Ja, det kan ju finnas biverkningar faktiskt. Det kan det göra. Det är ju som med alla mediciner och sånt där nyttigt. Det kan finnas biverkningar. Ja, förenat med somliga risker då alltså. Alltså det beror på hur man ser ut, Kristoffer. Jag tänker bara springa och sån skit. Ja, men behöver du ut och springa? Nej, det behöver, men man kanske får någon jävla blodad tand eller något när man ser tjockisarna skjuta omkring där, som att man kan lika bra själv. Och innan man vet ordet av så har man träningsvärk och massa skit. Ja, det kan ju faktiskt, det kan vara så. Man kan få, det, jag säger ju inte att det inte är så, faktiskt. Så att... Jag ska väga fördelarna mot nackdelarna och så får vi se om jag vågar kolla på det. Ja, precis. Yes. Det låter onekligen intressant. Ja. Visst. Kör bara. Ja, tycker jag. Titta på det. Kristoffer. Om inte... Ja. Veckans filmtips. Ja, vi är redan där. Jajamän. Ja, här går det undan, så du. Jäklar, idag, idag vilar vi inte på... Hanen. Hanen, lagrarna. Eller vad vi nu ska... Vi vilar inte, helt enkelt. Men då kör vi. Veckans filmtips heter då ARK. Eller ARQ, det är ju en akronym. Men i filmen så uttalar de det ARK. Innan jag går in på att sammanfatta vad filmen handlar om så ska jag inleda lite med en återkoppling till Netflix som ju ligger bakom den här filmen. Netflix är ju någonting som vi har talat en hel del om tidigare. Bland annat så har vi tagit upp Netflix framgångar som produktionsbolag i och med att den här vodtjänsten nu egenproducerar en hel del filmer och serier. Netflix producerade tv-serier finns ju idag gott om, liksom Netflix producerade komedier med Adam Sandler i huvudrollen. Genom andra filmgenrer är utbudet dock lite magrare. Beasts of No Nation är dock ett strålande exemplar på en Netflix-producerad film, ett krigsdrama som har en hög standard från början till slut och på alla nivåer. Den filmen har jag för övrigt recenserat i ett tidigare avsnitt av podden och recensionen finns även att läsa på bloggen om någon är intresserad. Nu är det hur som helst så att Netflix har försökt bredda sin filmrepertoar ytterligare med en ny film som heter just Ark och som närmast kan beskrivas som en science fiction thriller. Den släpptes på Netflix och bara på Netflix den 16 september nu i år, alltså för mindre än en vecka sedan. Och i ärlighetens namn så är den här filmen inte alls tokig om man får säga det själv. Jag menar, tänk er måndag hela veckan eller The Edge of Tomorrow som möter en framtidsdystopi och en omgång Cluedo. Då har man liksom känslan och storyn i Ark. Det här är handlingen i korta drag. Klockan 06.16 så vaknar Renton upp i sin säng med Hannah liggande vid sin sida. Ett par sekunder senare stormar en grupp maskerade och beväpnade typer in i sovrummet. De tar honom och Hannah till fången. När Renton knuffas ner för en trappa avlider han, bara för att i nästa sekund vakna i sin säng igen. Samma tid och precis samma omständighet som tidigare. Det är inte så att situationen Renton vaknar upp till är en liknande situation, utan det är samma situation, om och om igen. Varje gång han dör vaknar han igen, i samma säng, klockan 06.16 och allting börjar om på nytt. Det har gått ut för med hela världen. Naturen är förstörd. Det går inte att odla grödor utomhus. Man kan inte andas luften utan gasmask. Jordens energiresurser är på upphällning för att inte säga helt slut. Krig rasar överallt och nationer har fallit samman. Renton är uppfinnaren som har tagit fram en maskin som skapar energi ur intet. En evighetsmaskin som kan lösa världens energikris. Vad han dock inte vet är att den här maskinen även skapar den tidsloop som han och Hannah sitter fast i. Genom ett form av trial and error upplägg måste Renton pröva sig fram, testa och experimentera, gå olika vägar och använda olika metoder för att dels besegra skurkarna som tar honom till fånga, lista ut vem eller vilka han kan lita på och så lösa det här problemet med tidsloopen utan att dö på kuppen. Så länge tidsloopen är aktiv så är det ingen större fara, för då återförs han varje gång han dör. Men om man skulle stänga av maskinen och därmed tidsloopen och sedan bli dödad, så skulle han inte återvända. Energimaskinen är på det viset både en välsignelse och en förbannelse på samma gång. Vilka är människorna då som försöker döda Renton? Vad är det de är ute efter egentligen, och kan han verkligen lita på henne? Ark är regisserad av Tony Elliott. Det är hans första långfilm. Tidigare har Elliot bara regisserat ett par kortfilmer och skrivit manus till olika tv-serier. Däribland att Netflix-serien Orphan Black, som jag för övrigt inte har sett själv. Men med tanke på regissörens yrkesbakgrund tycker jag att han har lyckats riktigt bra med att skapa känsla och spänning i den här filmen. Huvudrollerna, Renton och Hannah, görs av Robbie Amell och Rachel Taylor, som likt regissören Tony Elliot i första hand har sysslat med tv-serier tidigare. Robert Amell har till exempel spelat karaktären Deathstorm i tv-serien The Flash. Och Rachel Taylor har spelat Jessica Jones syster, eller vad man ska säga, i Netflix-serien Jessica Jones. Att skådespelarna i Ark inte tillhör eliten, det märks förvisso. Men båda huvudrollsinnehavarna gör hur som helst bra ifrån sig, ett solidt arbete. Att filmen även har en intressant pitch och en engagerande story gör den sevärd, trots att det är en lågbudgetproduktion. Totalt finns det bara 6 karaktärer i hela filmen och alla scener utom en utspelar sig i samma hus. Jag har sagt det tidigare, men jag tycker att det är lite spännande när man begränsar sig i fråga om antalet karaktärer och platser i en film. Och i och med den här tidsloppen som också förekommer i filmen så begränsar man även tiden. till endast några få timmar på morgonen innan den här loopen återställer och allting börjar om igen. Så jag tycker att de här tre restriktionerna, tid, plats och karaktärer, gör att filmen berättartekniskt blir spännande och intressant. Det är roligt att det finns människor som vågar göra något annorlunda. Så vem ska se Ark på Netflix? Jo, gillar du science fiction eller är du sjukt besatt av tidsloopar? Har du sett The Edge of Tomorrow fler än tre gånger? Tycker du om dystopiska framtidsskildringar? Uppskattar du filmer där spelreglerna förändras totalt ungefär på 15 minut? Jo, om du har svarat ja på åtminstone fyra av de här frågorna så är Ark en film för dig. Ark finns som sagt bara på Netflix. Filmen i sig är ingen anledning att skaffa Netflix, men om man redan har tjänsten så är filmen i alla fall värd att se. Testa annars att beställa den på cdon.com. Den finns inte där, men då kan du skicka något annat intressant istället. De brukar ju ändå inte skicka det man beställer. Ja. Ja. Just det där du säger om begränsad tid, plats och karaktär. Alltså en film som har gjort det här riktigt, riktigt bra. Nu pratar vi om den första filmen, inte de 600 andra, utan det är ju Så. Jaha, ja. Den där har du också bra, en riktigt, riktigt bra film. Den första Så-filmen. Det är den. Så jag ballade ur. Efter det, men jag håller med, den är riktigt och bra. Och den finns kanske också på Netflix. Och den är ju obehaglig och läskig på ett sätt som den här filmen aldrig blir, kan jag säga. Men det är ju två helt olika typer av filmer. Hoppla! Hoppsan, ja. Hoppsan. Nu är det kanske så att ni hör precis allting Kristoffer säger. Men det gör inte vi just nu. Så att, om vi verkar lite disträ så beror det på att vi inte hör honom. Och jag orkar inte sätta mig och klippa och klistra det här. Så att vi väntar på att han kommer tillbaka. Annars får jag ju sätta mig och klippa och klistra det här, vilket jag inte ville. Det kan ju vara så, Daniel, att du får klippa och klistra lite grann ändå. Eftersom inledningen just nu ligger i min telefon och övriga får du klippa ihop med filen som kommer från min dator. Det där är ju inte mitt problem att du väljer sju olika inspelnings... Jag ska testa, jag kanske... Nej, det kan jag inte, för det blir ju ett mellanrum, ett hopp där. Så du får synka den på något vis. Ja. Du är ju expert. Ska jag göra det? Du kan ju det där, jag vet inte hur man öppnar programmet en gång nästan. Nej, jag märker det. Är du tillbaka, Kristoffer? Ja, jag märker aldrig att jag var borta. Jag har haft kontroll. Men... Ja, du gör det verkligen inte lätt för mig. Först du då med lite hoppa och hit och mellan olika. Och så nu han då med inte vara här. Så att, Men hallå, eller? Ja. Men annars då? Hör ni mig inte? Ja, jo. Livet leker och blommorna blommar och allt det där. Härligt, härligt. Ja, ja. Själv då? Jo, tack. Jag går ju här i väntans tider. Ja, men då är vi ju två. Ja, jag väntar ju också. Den här väntan är ju hopplös. Ja, du har ju en lite längre väntan än vad jag har, tror jag. Får jag fråga, varför dröjer det så länge innan du får din telefon? För det första så var det ju 67 veckors leveranstid. Men det finns ju de som redan har fått den. Inte 7 plus. Sjuan har kommit. Sjuan har kommit. Okej, okay, det är plussen som dröjer. Okay. Plussen, det är ingen som har fått en plus ännu, vad jag vet. Jo. Inte plus. Nej, kanske inte är plussen. Nej, nej, just det. Det är bara sjuorna som jag har hört talas om. Det... Man tänker på den här lilla podden som de pratar om också. Om du har lyssnat på det. Vilken lilla podd. Nej, ja. Sveriges minsta teknikpodd. Ja, just det, den lille. Ja. Där har de ju ett första intryck på iPhone 7 bland annat. Ja, just det. Mm. Jo, men så att ja. Jag kollar ju hemsidan på husvagnstillverkaren hela tiden. Och nu har de ju uppdaterat den, så nu kan man ju in och bygga husvagnar. Mm. De har ju sån här bygg din vagn då, så kan man lägga till allting och så man ser hur den ser ut. Hallå? Nu. Det var något. Ja. Tjena, Kristoffer. Ja, välkommen tillbaka. Nu hör vi dig. Det måste ha varit Skype som fuckade upp sig på något sätt. För jag har hört er och sett er hela tiden. Nej. Dålig lina. Inget lagg, ingenting. Ja, precis. Ja, du kommer få klippa lite här. Vi kan ju återigen nämna detta då, att Kristoffer sitter på en Windows-dator. Med ADSL-uppkoppling. Ja, och jag och Daniel då sitter ju med höghastighetsinternet. Och Mac faktiskt sitter vi i. Så att om det krånglar lite så är det inte vårat fel, utan det är Kristoffers fel, helt och hållet. Ja, precis. Det tycker jag väl man kan säga. Vi lägger all skuld på honom, för han är inte här att försvara sig just nu. Nej. Men han hade ju en liten sak till där som han ville prata om. Men jag hoppar emellan så vi ser om han kommer tillbaka. Yep. Så, vi pratar lite träning och vi fortsätter på spåret med triathlon som verkar vara veckans tema. Jag har i alla fall bestämt mig för att jag ska börja träna inför ett triathlon. Häftigt. Ja, faktiskt. Slutet av augusti så var jag och frugan och kollade vad vi på Körn och tittade på när Tenson Körn triathlon gick av stapeln. Körn triathlon har väldigt stora likheter med löpningens Göteborgsvarv, tycker jag. Förutom att det går av stapeln här på västkusten så är det bara halva distansen av vad en fullängds Ironman är. Som Göteborgsvarvet mot exempelvis Stockholm Marathon. Det är ju bara halva sträckan. Det vill säga, det är 1900 meter simning, det är 90 km cykel och avslutningsvis 21 km löpning. Inom svensk triathlon så är det Kalmar Ironman som är det största och längsta loppet, alltså det dubbla mot Tjörn triathlon. Och som jag sa så tyckte jag att det var väldigt likt Göteborgsvarvet. Med det förutom då att det går av stapeln på västkusten, så menar jag att just Tjörn triathlon är väldigt publikvänlig. Start, mål och växlingsområdet är nämligen alldeles i hamnen i Skärhamn, där Akvarellmuseet ligger. Aha. Och där kan man sitta på berget och så kan man se ut över hela området. Det enda, det är när simningen går av stapeln, så man får stå och trängas nere vid vattnet lite grann. Men annars så kan man gå upp och sätta sig på berget och så kan man ju se hela växlingen när den är. Och så är det ju så att det går i varv också då, så att man ser ju inte de tävlande en gång bara, utan man ser dem flera gånger per aktivitet och hur det går för dem. I alla fall så har jag ju blivit då inspirerad och motiverad av inte bara mitt besök vid tävlingen, utan också av att lyssna på Jonas Kolting som vi pratade om tidigare och hans podd, och titta på det här programmet, det riktiga karar. Så att vi får väl ge Kristoffer en liten, vad heter det? Att tittar man på det så finns det ju faktiskt chans, risk. Att nu lät det löpigt. Chans eller risk att man liksom börjar med något av det eller alltihopa. Ja, precis. Jag har en fråga där, Daniel, bara. Ja. Jag är ju ganska känd med just Skärhamn eftersom jag firar somrarna där som liten. Ja. Och så ute vid Akvarellmuseet där. Jag tänkte, var simmar man någonstans? Du vet ju som sagt var Akvarellmuseet ligger någonstans. Då går de i vattnet precis intill där i kanten av Akvarellmuseet, kan man säga. Sandstranden där, eller? Ja, det blir det väl, ja. Ja, på, om man står nu, för alla som inte vet hur Skärhamn ser ut, kommer det låta rappakalja, men ni får ta det. Om man står med Akvarellmuseet och hamnen, vattnet mitt framför sig. Ja. Och går mot vänster, så kommer du längst ner och där har du Akvarellmuseet och så har du en liten strand där nere. Där går de i. Ja, precis. Så simmar de ut i havet, rundar hela vad ska man säga? Rundar hela Skärhamn, tänkte jag säga. Men de går hela i havet längst hela Skärhamn och så går de upp sen då på andra sidan. Okej. Så att om man vill se starten så får man ju liksom, och målet, så får man ju först då titta då när de hoppar i vattnet, sen får man gå och flytta sig till andra sidan hamnen för att se när de kommer upp. Ja, okej. Och sen kan man då som sagt då gå och sätta sig på berget som är där precis. Coolt. Där de har sina sitt växlingsområde som sagt. Jag bara undrar, hör ni mig nu? Hör ni mig? Mm. Inte? Nu hör jag någonting. Han har fruktansvärda teknikproblem, Kristoffer. Ja, verkligen. I vilket fall som helst så tänker jag skicka med en länk till Tjörn Triathlon för den som vill se, läsa mer om det här fantastiska loppet. Mm. Ja, det är häftigt. Och nu, ja, det är det. Nu var det ju så att jag går ju faktiskt rakt på sak här igen inför nästa lilla grej som jag tänkte vi skulle diskutera. Och det sa, jag sa att jag ska börja träna inför ett triathlon. Jag sa aldrig att jag skulle delta i ett. Det här är mitt lilla problem, eller ska jag säga dilemma. Och det är anmälningsavgiften. Jag har tidigare sprungit en del Göteborgsvarv och för varje år så har avgiften tillsammans med deltagarantalet ökat. Nu kunde jag inte hitta vad anmälningsavgiften till Tjörn Triathlon för 2017 eller 2016 kommer att vara eller vad den var. Men till Göteborgsvarvet i alla fall så ligger avgiften just nu på 695 kronor. Vilket i alla fall, det måste vara det dubbla mot vad jag betalade, säg 2012. Mm. Då kommer jag till frågan, är det dyrt att delta i en motionstävling nu för tiden? Jag tycker inte 695 kronor är speciellt mycket egentligen. Om du tänker på att det handlar lite grann om friskvård också utav dig själv. Och så är det ju en gång om året. Göteborg, nu kanske man springer flera och deltar i fler tävlingar. Det är ju frivilligt naturligtvis. Men om man slår ut 695 spänn på ett år, inte är det så jävla blodigt egentligen. Du lägger ju säkerligen mer pengar på annat. Alltså 695 spänn fredagsmys på ett år. Ja, jo. Det kan jag hålla med om. Men säg att du vill köra Tjörn Triathlon. Ja. Och så vill du köra Göteborgsvarvet. Och så vill du köra Midlandsloppet. Ja. Alltså, nu tog jag tre lopp. Nu tog jag i och för sig, de ligger ganska, det är ju maj, augusti och september de här. Men säg att du vill köra ett par tre lopp tävlingar om året. Ja. Då är det liksom inte 695. Då är det, säg att det är 700 spänn gånger tre. Då är vi uppe i över 2000 kronor. Ja. Och det är bara för att delta. Och ännu får du en tröja när du deltar i midlandsloppet. Jag vet inte vad man, om man får ut något extra när man deltar i, vad heter det, Tjörn Triathlon. Men som sagt var, det är ju alltid större avgifter tycker jag. Ja, men jag tycker ändå inte det är sådär. Det handlar väl om, som det mesta är i livet, om prioriteringar. Alltså jag lägger ju 600 spänn i månaden bara på mitt telefonabonnemang. Och telefon. Herregud. Nej men alltså, ja. Det är ju alldeles på vad man prioriterar egentligen. Man får väl rätta sig efter den plånboken man har, och tycker man detta är jävligt roligt och så, då finns det ju pengar till det. Ja, nej, alltså, men jag kan hålla med. Då ska de ha något öppet spår eller någonting kanske, där man inte deltog på de villkoren, eller hur ska man göra? Nej, ju fler riktigt deltagare det är, desto mer funktionär och desto större organisation som kostar pengar. Mm. Ja. Så, ja, det var liksom inte, alltså, jag tänkte ju mer på det här att jag tror det kostar över 1000 spänn att delta i Stockholm Marathon exempelvis. Ja. Och då ska du liksom, ja, visst, det är en stor organisation bakom och så vidare. Men du ska betala 1000 spänn för att springa loppet. Du ska betala 700 spänn för att springa Tjörn eller Göteborgsvarvet. Ja. Jag vet inte hur mycket du ska betala för att springa mila. Alltså jag tänker på det att du kanske vill göra fler än en. Ja, precis. Är man en aktiv person som tycker om det här, så kanske man vill göra fler tävlingar än en om året. Ja. Annars så får man, alltså, att köra bara Göteborgsvarvet en gång om året, det säger jag, det är inte dyrt. Nej, men det är ju det. Jag förstår tanken. Det är fan dyrt att må bra. Eller hur ska man säga? Ja, för inte nog med att du ska punga ut med alla de här pengarna. Du ska ju se snygg ut också, så du måste ha snygga träningskläder. Ja, det är klart. Och bra skor och sådär. Så att, jo. Sen, träning, det är ju en materialsport om något, måste jag ju säga. Det är, ja, det är det faktiskt. Ja. Men Kristoffer, är du tillbaka nu? Det vet jag inte. Jojomän. Ja, det var du. Vad säger du om det här? Vi diskuterar ju nu då, som sagt, då. Ja, jag skulle inte springa en som de gav mig 1000 spänn för att göra det. Det är min inställning i den frågan. Men jag hade gett 1000 spänn om du gjorde det. Ja. Som sagt, 1000 spänn räcker inte. Inte på långa vägen. Nej. Då får du börja spara nu om du ska ha mig till att springa. Nej, det tror jag inte. Nej, men alltså, det här vi diskuterar nu, att ska man delta i flera lopp, så det bygger ju på, va? Ja, det gör det. Det är klart, det hoppas jag, och så blir det en massa pengar. Ja. Ja. Ja, så... Jag begriper inte, det övergår mitt förstånd. Ja, men det, jag vet inte om du hörde det förut, vi kom ju fram till det att... tittar man på det här programmet Riktiga Kara, så visar det sig nu, har jag kommit fram till, att man blir ju... En av biverkningarna är ju faktiskt att man börjar träna. Och deltar i triathlon. Precis. I alla fall börja träna för det. Då ska jag inte titta på det. För det är inte nog med att jag kommer få träningsverk. Jag kommer att bli fattig också. Jep. Så att, tittar du? Nej. Jag brukar gå rätt. Nu har du sagt att du ska titta, ja. Så nu får du göra det. Jag får väl ta och kedja fast mig vid soffan med flak pils när det är nära till hands eller någonting, så att jag inte råkar göra någonting överilat eller dumt. Då. Hur ska du få i pilsner? Det är ju träning att bara dricka pilsner. Ja, men det är min sorts träning. Nej, titta inte på det, Kristoffer. Då satsar du på nästa OS bara, vet du. OS är öldrickning, ja. När det blir en OS-gren, då jävlar, då ska jag vara först anmäla mig. Ja. Du, det finns faktiskt ett bear run, heter det. Där ska du börja med att sänka en pint. Sen ska du springa. Och för varje gång du passerar en vätskekontroll, så är det bara öl de har. Så det hade nog varit något för dig. Bear pong. Jag såg det på... Jag såg något sånt faktiskt på... Har det varit på YouTube eller något? Verkar skitkul om man bara tar bort det där springandet. Ja, men bear pong är ju inte så där jävla ansträngande. Nej, det är väl en... Nej, men det är väl en sport för dig. Det är väl det mesta sport du kommer närmast där du kommer sport. B-pong. Ja. Jaha. Ja, jag tränar ju faktiskt nästan varje dag. Ja, du gör ju det. Idag till exempel, då tränade jag nästan. Ja, det har jag nästan gjort. Nej, jag har gjort idag. Nej, idag har jag faktiskt vilat, så att idag har jag inte nästan tränat. Nej, det är bra. Eller så. Ja, det är respekt åt dig, Kristoffer. Vi ber våra lyssnare om synpunkter i ämnet faktiskt. Skriv något på våra sociala medier om vad ni tycker om... tycker ni det är dyrt? Och... delta i tävlingar, det är frågan helt enkelt. Ja, nej, gärna motivation. Ja. Så att bege er till Twitter, Facebook, Google Plus, det där vi finns. Lätta ditt hjärta, tala om för oss vad ni tycker. Ja. Mm. Det är kul att träna. Det är skitkul. Vad var det för? Jag hör vem som... Jag har en som inte har försökt, som inte har provat det. Vi pratar mat istället. Vi pratar mat. Kul att rycka ut sina pubisår ett också. Är det någon av er som har gjort bananpannkaka någon gång? Nej. Kristoffer? Ja, vad? Har du gjort bananpannkaka någon gång? Va? Har du gjort bananpannkakor någon gång? Aldrig. Aldrig? Det är jättesvårt. Man tar jag såg det på receptet. Ja, man tar ett stycke banan, ett stycke ägg, mosar och blandar det, sen steker man det, och så har man fått en pannkaka. Mm. Som är bara, inte bara god, den är faktiskt nyttig också. Det låter som det ligger lite över min nivå, men en gång så lyckades jag faktiskt göra is. Wow. Jag hoppas du la ut en bild på Facebook. Snackar vi kulinariska höjdpunkter. Ja, men nu pratar vi bananpannkaka då istället en liten stund. Men känner jag mig riktigt vågen, så kanske jag testar. Ja. I vilket fall som är, man som jag så kan man inte bara göra och sen vara nöjd, utan man måste experimentera lite också. Det gjorde jag denna gång. Jag tänkte att om man gör en vanlig sån här bananpannkaksmet, men med en twist istället för att bara mosa, blanda, steka, så stoppa i bananerna och stoppa ner äggen i en mixer tillsammans med lite frusna jordgubbar. Och så körde jag på full effekt tills jag fick en smet som var len som en babyrump. Brände på stekpannan, la i en klick smör, riktigt smör, alltså inget sån här bensenframställt margarin, utan riktigt smör. Hällde en klick och min smet i pannan och väntade på att smeten skulle stelna och bli en pannkaka. Det var här jag började ana ugglor i mossen, eller ska jag säga vågor på sjön, för det hände knappt någonting. Min smet ville inte sätta sig. Det var bara hela pannkaksmeten inom pannkakan inom citationstecken i vasken. Tillsatte ett ägg till och så försökte jag igen. Tror du jag fick samma resultat eller inte? Samma resultat. Samma resultat, fast lite större sats. Ja, så jag gjorde så. Jag tog ett ägg till och så försökte jag en gång till. Det hjälpte inte det heller. Så att min slutsats och sens moralen i den här underbara storyn är: ska du göra bananpannkakor, så ändra inte ett bra recept. Ska vi se det från den här positiva sidan, som man säger att man ska göra ibland, så har jag uppfunnit en ny rätt: bananäggröra. Eller någon form av smoothie, låter det som. Jordgubbar, banan, ägg. Jo, men varm. Det blir mer äggröra. Men jag menar, det var inte så länge sedan kallt kaffe var det populäraste man kunde dricka. Då kanske varm smoothie kan bli nästa stora hit. Ja, när du lägger ut det så, ja, det har du ju faktiskt rätt i. Det är alltså, ja. Kallt kaffe är ju en innegrej nu. Då ska man ju brygga det i 24 timmar minst också, annars blir det inte riktigt kallt kaffe. Ja, det där med kallt kaffe, det går bort annars. Jag har aldrig satt mig in i det eller velat ha det. Somliga saker ska bara vara på ett visst sätt. Kaffe ska vara varmt. Och bananpannkaka ska det inte vara några grejer i smeten, utan det ska vara bara banan och ägg och ingenting annat. Jag har väl löst alla våra världsliga och rymdens problem, tror jag. Det blir rätt dyra pannkakor väl? Nej. Du får ut på en banan och ett ägg, så får du ut två stycken pannkakor. Ja. Och det är en portion, så att säga. Ja. Ja. Men om man svänger in på Shell och ska köpa bananer, så kostar de 30 kronor styck. Ja, därför så går man inte till Shell och köper bananer, utan man går till valfri stormarknad. De kostar typ någonstans mellan 15 och 20 kronor kilot istället. Ja. Så köper man en 2, 3, 4 kilo där. Minst. Så behöver man inte äta någonting annat på hela veckan. Sen då lever man på bananpannkaka. Nej, det finns mycket man kan göra med bananer. Man kan äta dem och så kan man äta dem mera. Och så kan man göra bananpannkaka. Sen kan man göra en jättegod macka med banan och jordnötssmör på också. Marängsvish med bananer. Med banan. Ja. Alltså, ett liv utan banan är inget riktigt liv. Nej. Så är det. Så är det. Ja, jag ska bara säga det här onödigt negativ igen, men jag hatar banan. Det är fan. Du är som glädjespridare. Vi ska få dig till att springa i Göteborgsvarvet och käka banan under tiden. Nej. Nej, men kruxet var ju det här att på den tiden när jag växte upp på typ stenåldern och sånt, så fanns det ju inte smaksatt penicillin och sånt som det finns idag, som smakar yoghurt och allt möjligt, utan man fick alltid såna här tabletter och kovepinintabletter liksom, som man skrev ut till både höger och vänster, och öroninflammationer som jag hade gått om, så blev det en del sånt. Och då satte mina föräldrar i system att de här tabletterna, för att jag skulle få i mig dem, skulle mosas och blandas, eller krossas och blandas med mosad banan. Så att därför kan jag inte äta banan utan att samtidigt känna den här bittra medicinsmaken. Trots att den inte finns där längre, för det har rotat sig så i huvudet. Så jag tycker det är riktigt, riktigt vidrigt med banan. Jag förstår dig, för att min mor gjorde det för mig en gång också. En gång, bara så var med lingonsylt och penicillintablett. Nej, fy fan. Och det var nog det vidrigaste jag någonsin har stoppat i mun. Det var det här. Än idag, alltså, ja, vad kan det vara? Ja, nästan 40 år senare så kan jag fortfarande, när jag tänker på det, känna den här vidriga blandningen i munnen. Och då vet du verkligen vad jag menar. Ja, jag vet verkligen vad du menar. Nej, jag tycker det är synd att de har förstört bananer för dig på detta sättet. Det är det. Det är ju nyttigt, för det är kalium och det är allt möjligt bra i banan. Ja, tänk så många ben du hade sluppit att bryta om du hade fått äta bananer som de var. Eller ja. Men konsistensen på krossad banan måste väl vara ungefär likadant som att tugga på en svart skogssnigel. Jag har aldrig tuggat på en svart skogssnigel, så att jag kan inte svara på det. Nej. Du kan få undersöka det till nästa vecka, Fredrik. Ja, jag ska fråga min son, för det gjorde jag han när han var liten. Han kom gåendes till uppfarten med... Han hade en snigel i varje hand och så hade han en i munnen också som man tuggade på. Det är därför jag kallar mina barn för sniglar. Det är där det kommer. Okej, då har man fått... backstoryn på den också. Lillsnigel, mellansnigel och storsnigel. Vem var storsnigel? Det var den han hade i munnen. Nej, eller? Mellansnigel var det som hade sniglar i munnen. Ja, men var det storsnigeln han hade i munnen? Ja, svart skogssnigel. Ja, jag vet ju, jag hade ju en kompis när jag var barn. Han tyckte om dagmask däremot. Jag tyckte om. Du vet när det har regnat så där fruktansvärt mycket så att maskarna kryper upp till ytan och lägger sig på marken. Han gick ju där och plockade dem och stoppade dem i munnen. Han kommer bli 200 år gammal än. det tror jag säkert. Men det var då det. Han kunde ha varit en 5-6 år vid det tillfället. Ja. Jag får ju mina klagomål över den smaken av bananer att... Ja, men tänk på det när ni krossar banan, kära lyssnare. Tänk på dagmaskar och svart skogssnigel. Men jag har ju faktiskt ätit såna här insektsgodis. Jaha, alltså rostade gräshoppor typ. Ja, det fanns för ett antal år sedan en butik inne i Nordstan i Göteborg där man kunde köpa godis med just olika sorters insekter i. Gräshoppor och grejer? Ja, jag käkade en klubba med en rostad gräshoppa i och kompisen, jag tror han hade en sån här jättemyra i sin äkta vara, alltså inga fake, utan det var sån här. Så att det har jag provat på. Kan man inte säga att det var ju en klubba runt så att det smakade ju mest godis kan jag tala om. Så att man kände inte så jättemycket av det här insekten. Det var väl mer lite som en ploj. Men gjorde du om det igen? Nej, fanns ingen anledning kände jag. Men nu ska de ska börja servera råttor nu i Stockholm i alla fall på menyerna. Ja, men det gör de ju rätt. För det har ni hört att det är massa råttor där i finkvartererna i Stockholm där. Mm, de vet vilka stadsdelar de ska ge sig på i första hand också. Jag läste att det var flest på Östermalm. Jajamän. Överklasstyperna bor. Ja, men fint ska det vara. Du vet, råttor är kräsna de också. Jajamän. Ja, det verkar så. Ja. Man kan käka ärtsoppa med fläsk i soporna och man kan käka oxfilé i soporna istället. Ja, precis. Gamla torra brödskalkar mot... Ostron och... Kräftklor. Hummer och sådär. Nej, det är självklart. Hade jag varit råtta hade jag också sprungit omkring i de sopkorgarna. Ja. Jag säger ju att råttor är smarta djur. Ja. Så det här kanske är beviset på det. Så går de runt och ropar AIK hela tiden också. Jag tror tystnaden talar för sig själv. Ja. Där, va? Tack så mycket för att ni lyssnade. Ja, det är bra. Kristoffer, ja. Formalia. Kan jag ta formalia? Jajamän. Ja, som brukligt är då alltså. Formalian ska vi inte gå igenom, utan den finns att läsa på ateampodcast.se. Och där hittar ni allt ni behöver veta. Det gäller även om ni skulle vilja hjälpa oss som spelar in den här podden med en slant, då vi ändå dras med en del kostnader, även om de än så länge inte är särdeles stora. Det går att donera pengar till oss genom Swish eller PayPal. Om man går in på vår hemsida så kan man gå in på omsidan där och se hur man går tillväga. Vi skulle också gärna ta emot tips och synpunkter från er. Det kan ge oss mer att tala om i framtiden. Lämna också gärna omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår hemsida. Ni kan även skicka e-post till oss om ni skulle vilja, och adressen då är pod@a-teampodcast.se. Det var formalia. Mycket bra. Herregud, så fort jag säger det så säger du, det kan du läsa på hemsidan. Så fort någon annan säger det, jajamensan, här får jag alltihopa på en gång. Känner du dig ouppskattad? Skojar du eller? Så åsidosatt. Ja. Ja, du får sticka dina sår till nästa vecka och så får du ta formalian, och så ska både jag och Fredrik hurra och applådera när du är färdig. Absolut. Nej, det är ju din sak att göra. Men jag kan be dig göra det nästa vecka, så kan du göra det då istället för att säga att nej, kan du göra. Jaha, är du på det humöret nu? Nu har Daniel ett gediget klipparbete här för att försöka få ihop den här podden, tror jag. Herregud, ja, det lär jag ju på. Ja, lär jag ha. Ja. Ja. Ja, men om jag ska börja redan nu då kanske, ja. Så säger väl det vi brukar säga. På återseende. Saludos amigos. Tack för den här gången. Ja. Tjingeling.